شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام سلام به بچه های گلم، انشالله که همتون حال احوالتون خوبه. عزیزای دلبندم، آقای کلاقه برامون خبر آورده که احسان کوچولو که 6 سالشه و پسر خیلی خوبی هم هست، یکی از دندوناش افتاده، از دیشب همش ناراحته. حالا میخوام بهش بگم پسر گلم ناراحت نباش، قصه امشب رو گوش بده، خودت همه چی رو متوجه میشی. باشه؟ خیلی خوب، قصه‌مونم هست قهر مسواک و خمیر دندون. مدتی بود مسواک و خمیر دندون با هم قهر کرده بودن. مونا نمیتونست دندوناشو تمیز کنه. ماجرا از این قرار بود. یه شب وقتی مونا میخواست دندوناشو مسواک بزنه، یکی از اونو افتاد و از جای دندونش هم یه کمی خون اومد. خمیر دندون و مسواک که هر دو مونا رو خیلی دوست داشتن، هر کدوم تقصیر رو گردن دیگری انداختن. خمیر دندون میگفت تقصیر تو بود که اون دندون افتاد، چون تو دندونای مونا رو محکم مسواک کردی. اما مسواک میگفت تقصیر توه، حتما خمیر تو خوب نبوده و دندون مونا از لثه‌اش جدا شده. دعوای مسواک و خمیر دندون باعث شد که مونا نتونه دندوناش رو مسواک بزنه و بعد از خوردن غذا، شیرینی و شکلات، خورده های غذا بین دندوناش باقی موند. چند روز گذشت. یه روز مونا گریه کنان در حالی که دستش روی صورتش بود پیش مامانش رفت و گفت مامان دندونم درد میکنه. مادر دست دخترش رو گرفت و گفت دهنتو باز کن ببینم عزیزم. مونا دهانش رو باز کرد. مادر دید وای، غذاهای خورده‌ای که بین دندونا مونده، بله یکی از دندونای مونا رو خراب کرده. مادر از مونا پرسید مگه مرتب دندوناتو مسواک نمیزنی عزیزم؟ مونا ماجرای قهر مسواک و خمیر دندون رو برای مادرش تعریف کرد. مادر و مونا پیش خمیر دندون و مسواک رفتن. اونا هنوز با هم قهر بودن. مادر خمیر دندون و مسواک رو برداشت و به اونا گفت ببینین، قهر شما باعث شده تا دندون مونا خراب بشه و درد بگیره. مگه شما دوستای اون نیستین؟ هر دو با هم گفتن چرا؟ من دوست مونا هستم. خمیر دندونم گفت منم دوست مونا هستم، برای همین وقتی دیدم مسواک یکی از دندوناش رو کند دیگه باهاش صحبت نکردم. مسواک گفت نه، من دندونای مونا رو نکندم، این خمیر دندون بود که این کارو کرد. مادر خمیر دندون و مسواک رو به دست مونا داد و گفت شما هر دو اشتباه میکنین، چون هیچ کدوم از شما باعث افتادن دندونای مونا نشدیم. بله اون دندون یکی از دندونای شیری مونا بوده، به جای اون یه دونه حالا خوشگل و دائمی در میاد. حالا بهتره شما با هم آشتی کنین تا مونا بتونه دندوناشو بشوره و همه با هم به دندان پزشکی بریم. در مطب آقای دکتر بیشتر درباره دندونای شیری میشنویم. آقای دکتر بعد از اینکه دندونای مونا رو دید گفت چرا دندونات خراب شده؟ مونا ماجرای مسواک و خمیر دندون رو گفت. آقای دکتر پرسید خب این دوستای کوچولوی ما کجا هستن؟ مونا گفت اونجا روی میزن، اما انگار هنوز با هم قهرن. آقای دکتر گفت پس بهتری من دلیل افتادن دندون تو رو بگم تا این دوتا با هم دوباره دوست بشن. بله دوستای قدیمی هستن. ما برای جویدن غذا به دندان نیاز داریم و وقتی که خیلی کوچیکیم دندان هامون کم کم در میان. اما این دندان ها دندان های شیری هن و بعد از چند سال وقتی مثلا 6-7 ساله شدیم یکی یکی میفتن و به جای اونها دوباره دندان های تازه در میاریم. اما اگر مواظب دندان هامون نباشیم و این دندان های جدید خراب بشن، اون وقت من مجبور میشم اون دندان خراب رو بکشم و دیگه جای اون دندان تازه در نمیاد. عزیزای دلم، مسواک و خمیر دندون که متوجه اشتباهشون شدن قول دادن دوستای خوبی برای هم باشن، به مونا کمک کنن تا دندونای سالمی داشته باشه. وقتی از دندون پزشکی به خونه برگشتن، مونا جلوی آینه رفت و خندید و به جای خالی دندونش نگاه کرد. حالا دیگه خوشحال بود. بله اون خیلی خوشحال بود چون میدونست به زودی یک دندون دیگه در میاره، یه دندون خوشگل و سفید. خوب شنیدی احسان قشنگم، دیگه نگران نباش، مونا خانومم دندونش افتاده و اصلا ناراحت نیست چون قراره به جاش یه دندون خوشگل و دائمی در بیاد. خوش باشید، سلامت باشین و هر شب و مرتب دندوناتونو اگه میشه روزی دو بار یا گاهی هم سه بار بعد از صبحانه و نهار و شام مسواک بزنین. قربون مسواک زدنتون برم. خدا حافظ تا فردا شب.